По тебе бях отдавна, ми си мислих как да ти го кажа. Вниманието да ти открадна и да ти покажа, че за мен си важна. Не знам дали те заслужавам, ти си по-добра от мене, си признавам. Не искам да те наранявам, що го казвам, щото се познавам. Всички пътища към тебе водят мен и не знам на добре ли е. На където и да хвана нещо дърпаме, защото ти си там, там, там. Искаш ли да се повозим в моята кола? Едно кръгче и обръщаме. Знаеш ли от кога искам да те кача? Но ако се влюбиш, няма връщане. Искаш ли да те закарам в моята душа? Там се лъвки, само влиза се. Искаш ли да ми дадеш да намеря към сърцето ти ключа? Кажи ми да, да или не. Да, да, да или не. Кажи ми да, да или не. Да, да, да или не. Колко време ще те чакам, докато се наканиш да се качиш? После няма ти се слиза, номера ще търсиш да ми се обадиш. Що не вземе да останеш с мене тази нощ, да оставиме колата. Квото искаш, това ще правим, да не ми се качиш само на главата. От колко време се познаваме, няма никакво значение. Когато струваш цяло състояние, на никой няма да те дам, да те дам, дам, дам. Искаш ли да се повози в моята кола? Едно кръгче и обръщаме. Знаеш ли от кога искам да те кача? Но ако се влюбиш, няма връщане. Искаш ли да те закарам в моята душа? Там се лъвки, само влиза се. Искаш ли да ми дадеш да намеря към сърцето ти ключа? Кажи ми да, да или не. Да, да, да или не. Кажи ми да, да или не. Да, да, да или не. Да, да, да или не. Да, да, да или не. Но по тебе бях отдавна, ми си мислих как да ти го кажа. Живота е сладък с теб, бавно умирам от кеф. Искаш ли да се повозим в моята кола? Едно кръгче и обръщаме. Знаеш ли от кога искам да те кача? Но ако се влюбиш, няма връщане. Искаш ли да те закарам в моята душа? Там си лъвки, само влиза се. Искаш ли да ми дадеш да намеря към сърцето ти ключа? Кажи ми да, да или не. Да, да, да или не. Кажи ми да, да или не. Да, да, да или не. Да, да, да или не. Да, да, да или не.